مؤسسة العزائم يولاند كوي. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مندو مؤمنانو مسلمانانو ورونو، ترغیبی درسونو سلسله شروع و د الله رب العالمین په توفیق سره. نن په دې مجلس کې ستاسو مخ کې ما یو بل آیت کریمه تلاوت که، چې په دې کې هم الله رب العالمین په قتال باندې امر کوي، په جهاد فی سبیل الله باندې امر کوي، د الله رب العالمین دشمنانو سره په جنگیدلو باندې امر کوي، خپل هم وجنګیږه او هم دغه رنګه نورو خلکو ته هم تحریز ورکا. د نورو خلکو ته تحریز ورکول د انسان باندې خپله باعث جوړیږي په دې عمل باندې، ځکه دغه آیتونو نه انسان چې کوم دی شرمیږي، چې الله رب العالمین ورته فرمایي کنه: لم تقولون ما لا تفعلون، کم کار چې نکې نو دغه ولې خلکو ته بیانې. دی وجنه الله رب العالمین فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام ته، د دې آیت کریمه نه مخکې الله رب العالمین د منافقانو طریقه ذکر کړې ده: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وکله چې د سیدیری خبر راشي یا د امن خبر راشي، فتح خبر راشي، د تحقیق نکي او بغیر د تحقیق نه هغه خوره کی، نو به د دې په خلاف چې حقیقت ثابت شي نو مؤمنان ودر دیږي، مؤمنان خفه شي. کله فتح راغلی وي دلته خبره خوره کی چیر شکست راغله د مؤمنانو باندې، شهیدان شوی دي، علاقه د لاس نه وتلی ده، سقوط شوی دی، فلانکی امیر صاحب شهید شوی دی، فلانکی کی اصلي ځای شوی ده، نو خلق سخه فشی او زړی چې کم نه نو امید شي، نو حقیقت کې چې کم نه فتح راغلی وي هیڅ قسم نقصان نه وی رسیدلی. دا د منافقانو صفت دی زمارونو، ای مجاهدینو رونو، په کار دا چې موږ او تاسو د منافقانو صفاتو نه ګورې ځان وساتو، او کله کله د دې په خلاف باندې شکست راغلی وي دلته خبره خوره کې چې فتح راغلی ده، مؤمنان سخت خوشحاله شي، خو لیکن کله چې خبر شي چې شکست راغلی دی، امیران شهیدان شوي دي، ملګري نیول شوي دي، اسلحه د منځه تلې ده، وسایل چې کوم دی خراب شوي دي، نو په دغه ټیم کې بیا سخت خفګان انسان ته رسیږي. د خوشحالۍ زیری چې چاته ورکي او د هغې نه وروسته بیا پې د غم آواز وکړي، نو دغه انسان ډیر زیات دردیږي. نو الغرض الله رب العالمین دغه د منافقانو طریقې بیان کړي دي، بی نبی علیه الصلاة والسلام ته خطاب کوي چې ستا کار به په دغه ټیم کې سوي، اے مؤمن او مجاهده، ما او تا ته الله رب العالمین اوس خپل کار راخی چې ته به دغه ټیم کې څه کې. وای فقاتل فی سبیل الله، ته به دغه ټیم کې چې کوم دی کلک ودرېږي د الله رب العالمین په لاره کې، به جنگ شروع کې، جهاد به شروع کې، لا تکلف الا نفسک، او ته د صرف او صرف خپل ځان مسؤولې. ګوره نبی علیه الصلاة والسلام چې پیغمبر دی هغه ته الله رب العالمین دا خطاب کوي چې ته صرف ابلاغ وکا، تبلیغ وکا، خبره ورسوه، نور ته په خلکو باندې مکلف نه یې. د هغې دپاره خپل اعمال دي او زمونږ د استاسو دپاره ګورې خپل اعمال دي. لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنين. خو خبره دومره ده چې پیغمبر همدغه رنګه داعي عالم مجاهد دا بره پاسي خلکو ته به دعوت ورکوي، تحریض على القتال، د الله رب العالمین په لاره کې قرباني ورکول دپاره به خلک چې کوم دی دعوت کوي، خلک به د مبارک قافلې ته، دغه مبارک کاروان ته به رابلي چې راشئ د الله رب العالمین جنتونو طرف ته راشئ، راشئ د الله رب العالمین د رضا طرف ته راشئ، د رب العالمین رحمتونه او نعمتونه حاصلولو دپاره چې کوم دی جهاد فی سبیل الله شروع کوي، راشئ د شهادت دغه عظیم عظیم مرتبه او فضایل حاصل کړئ، راشي رب العالمین ځان ته وخندوي، داسې معرکه کې ثابت قدمه پاتې شي چې سخته معرکه وي، دشمن ډیر سخت وي، په دغه ټیم کې چې مؤمن اغا کلک ودرېږي، په دغه شان انسانانو ته الله رب العالمین خاندي خندا کوي. نو دغه تحریز باعث ته دی کیږي چې انسان خپله ثابت قدمه شي په دین باندې. استقامت یو طریقه دا ده چې بل مسلمان ته د دین او د استقامت خبره وکه، رب العالمین ستا په زړه کې واقع کوي. نو ای علمای کرامو، دا ستاسو اولینه فریضه ده چې مؤمنان جهاد ته تحریز کوي، دی تیز کوي په جهاد باندې، ترغیب و تور کوي، تشویق کوي، فضائل و ته بیان کوي. لکه دا د مخکې نه صحابه کرامو هم دغه طریقه وه، د سلفو دا طریقه وه چې کله به جهاد شروع کېده، اول به قاریان پاسېدل او سورت انفال، سورت توبه دا به تلاوت کړه، مؤمنانو ایمانونه به برابر کړه، هغې شوق به رب العالمین طرف ته برابر شو. همدغه رنګه نبی علیه الصلاة والسلام د جهاد نه مخکې د جنت صفت به بیان کړه، د جنت فضیلت به بیان کړه. نو به با صحابه چې کوم دی هغه نه ټینګېدل او د رب العالمین په دشمنانو باندې به کلک کلک حملې کولې، کلک غوټې به پی وهلې، تر دې پورې چې رب العالمین به فتح مؤمنانو ته ورکړه. او یا بعضې ورونه، بعضې صحابه او بعضې غوره خلک چې کوم دی رب العالمین د ځان دپاره منتخب کړه، خپل ملاقات به چې کوم دی ورته نصیب کړه، او ستړي دنیا نه به هغه بوتلل، هلته به په جنت کې دمه کړه، نعمتونه به ورته ورکړه، سهولتونه به ورته ورکړه، هو به نازول، قدر به ولا وکړه، عزت به ولا وکړه، تر دې چې دا دنیا به بالکل دغه شهیدانو او دغه خلکو نه چې کوم نه هغه هیره شوه. نو دا نبوي سنت دی، همدا د سلف سنت دی، د هغې طریقه ده چې جهاد دپاره تحریز دا ډیر مهم دی. دا بیانات موږ په همدغه نیت باندې شروع کړي دي انشاءالله، کنه نور دا نوې خبرې خو نه دي، کنه دا موږ او تاسو ټول اورېدلی دي. او ترغیباتو ته کله کله عام مجاهدین داسې اهمیت ورکهیم نه، نفسونو باندې نن سبا زمرونو سستي ډېره زیاته غالبه شوې ده. نه ترغیبي بیان څوک اوري، نه شرعي دورات اوري، نه کتابونه مطالعه کوي. دومره کتابونه لیکل شوي دي، دومره دورې دي، دومره بیانات دي. ای مجاهد وروره، تا اوسه پورې څه واورېدل؟ تا اوسه پورې څه زده کړل؟ دا 15 کاله ته د جهاد په دې صف کې وجنګېدې، مخکې هم تا جهادونه کړي دي، خو دا 15 کاله خو خلافت په صف کې ته وجنګېدې. ستا کم علم زیات شو، ستا کمه تجربه زیاته شوه، او 15 کاله کې عام خلک څومره علمونه حاصلی. زما وروره، ما او تا خو په نبوي منهج باندې روان یو. د نبی علیه الصلاة والسلام مبارکه طریقه خو دا وه چې جهاد به هم کو او روانه مدرسه به وه، چیرته به یو صحابي و هغې نه به چې کوم د خلکو دین زده کو. نبی علیه الصلاة والسلام په غزوه کې ملګرو ته دین ښوده، هغه روانې مدرسې وې زما وروڼو. نو موږ او تاسو هم د نبوي خلافت دعوه کړې ده، نبوي منهج باندې روان یو الحمدلله. دا ای مجاهده، تا اوسه پورې ولې عقیده نه ده زده کړې؟ تا ته اوسه پورې ولې احادیث نه دي معلوم؟ تا ته اوسه پورې د جهاد احکام ولې نه دي معلوم؟ ته لا اوسه پورې د مونځ په پوره مسایلو باندې نه خبر؟ تا ته لا اوسه پورې د اودس ټولې مسلې نه دي یادې؟ ولې زما وروره دا غفلت ما تا نه ولې کیږي؟ دومره بې پرواهي ما تا نه ولې کیږي چې کلونه کلونه په جهاد کې تیر کړه، د اسلام د دفاع هغه دعوه هم کړې ده، خو لیکن زده کوو نه، دفاع کوو، زکه وینه نن نه ځان سره عهد وکا هر قسم دورې پیدا کا د خلافت اسلامی د مشرانو کتابونه پیدا کا لیکلو شروع کا او رساله مطالعه کوا بیانات اوره دومره خیر بدر کې راشي ان شاء الله کنه دومره خیر او دومره فضیلتونه به حاصل کی دومره خزانی بدر باندې را کولاوي شي چې په تیر عمر باندې به خپش او ستومانه شي چې دا عمر خو ما ضایع کړی دی په علم کې چې کوم خوند دی دغه د جهادونو مقاصد باندې به پوه شي د کفار او تواغیتو په مکرونو په کېدونو باندې به پوه شي او د جهاد نه به چې کوم دی خوندونه واخلو زما عزتمندرونو دا مطالعه دا خو دومره یو خوږ شی دی او مزیدار شی دی ځکه خو الله رب العالمین امر کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام ته فعلم انه لا اله الا الله وایي ته ځان پوه که علم حاصل که بل ځکې ورته وایي وقل رب زدني علما ای رب زما علم چې کوم دی هغه زیات که دا علم ځان له بیا ډېر زیات فضایل دي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه چې دا علم په لار باندې روان شوي جهاد هم د جنت لار ده علم دې مو سره شروع کو نو دا هم د جنت لار ده د جنت یو دوه لوی اسباب دې را جمع کړو ترب نه امید دې چې جنت به درته درکي خيركم من تعلم القران وعلمه وای تاسو کې غوره هغه څوک دی چې قرآن کریم ورته یادی خپله یاد کړی او بیا چې کوم دی نورو خلکو ته ښایي د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث کوم انسان ته یاد وي نبی علیه السلام ته دعاګانې کړي دي نظر الله امرا هغه انسان مخ ته وایي تر تازه شي چې د ما نه حدیث واوري او بیا یې مخکې خلکو ته ورسوي ای زما وروره ته د نبی علیه الصلاة والسلام دعاګانې اخیستل نه غواړي ته جنت نه غواړي ته چې کوم دی ځان په ټولو خلکو کې غوره کول نه غواړي ته ځان په دې ټولو خلکو باندې اوچتول نه غواړي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين رب العالمين کتاب را لګل دی قران کریم را لګل دی منګ تاسو نه کولاوو نه ترجمه ګورو نه تفسیر ګورو نه د آیتونو په مقصدونو باندې ځان پوی کو بس یو څو علما شته دي چې هغه دا ټول دین هغه یاد دی وته هغه بیانې نه نه زمورونو دا علم انما العلم بالتعلم علم پوز د کولو سره راځي ته کتابونه کولاو کا تم عالم کیږي تم په دې دین باندې پوهیږي درب دا کتاب دل کولاو کا چې ماوته ته سویل دی په دې کتاب کې تربیع علی صلوات و سلام د احادیث او علم زدکا دا دوه مهم علمونه دي به ورپسې وروسته سیرت وګوره تاریخ وګوره فقه وګوره معاملات وګوره دا نور فنون د علم چې کوم دی هغه هم بیا راجمع کا والله العظیم د جهاد په خوند به پوه شو زما عزت مندرونو نو الغرض الله رب العالمین تحریز ورکی او نبی علیه الصلاة والسلام تم فرمای وحرض المؤمنین اے نبی علیه الصلاة والسلام مؤمنانو ته تحریز ورکا تیزی ورکا په قتال فی سبیل الله باندې چې دی تیز شي په دې جنگ کې عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا وی یو زیر یو تور کوي چې تاسو تحریز هغه زیات کوي تاسو چې کوم دی ترغیب زیات کوي جهاد فی سبیل الله ته خپل اسباب هم په کار باندې واچول رب العالمین مدد او کومک او نصرت سره بیا راځي عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا وی نزدې ده چې رب فرمایي چې نزدې ده نو څه شی نزدې ده چې الله رب العالمین بدنه کافرانو جنگ بدر باندې بند کی د کافرانو دا جنگ چې کوم دی دا به ختم کړي زور به مات شي او د هر قسم حیلی او مکرونه کې دونه دا به ختم شي زور به د اسلام شي والله اشد بأسا واشد تنکیلا د چا ذهن کې ودار شي چې امریکا خو ډیره زوره وره ده امریکا سره خو جازونه دي تیاری دي اټم بم دي دادی دومره ټکنالوژي لري مومنان هغه سره خدای غزړی زړی ټوپک وسم دی نو دا څنګه چې کوم د اسلام غالب شي رب العالمین فرمای چې نا وسائل خبر نه ده دا رب العالمین فیصله ده بنده باندې صرف خپل هغه قربانی مخ کی کول دی نور فیصله انجام عاقبت هغه د رب العالمین په لاس کې دی نصرت د هغه په واک کې دی هغه چې کله وغختل نه به دا ټینک کار کوي او نه به دا تیاره کار کوي د مؤمن ایمان هغه دومره قیمتي دی چې د هغې مقابل کې هیڅ قسم اصلحه هغه نشي ټینګېدلی والله اشد بأسا واشد تنکیلا الله رب العالمین و د ټولو خلکو نه ډیر سخت زوره ور زیات دی او همدغه شان رانیولې سخت دی، سزا ورکولې سخت دی، عقاب ورکولې سخت دی، نکایت سخت دی رب العالمین. چې یو ځلې دا کافر هغه را ونیول نو بے بے سوک چې کم دے خلاص نکی، بے با ابدی ابدی دی چې کم دے مغلوب وی، دی با ذلیل وی، غلبا و فتح و نصرت با دا مومنان وی انشاءاللہ، دی با جزیه ور کئی، تیتساری و چې کم دے جزیه ادا کئی، او وجل کی گی با، علالی گی با، بندیان کی گی با، او بیا با دی دا عفو درخواستون کئی، بیا با دا دی چې کم دے خلق رازی، دا بخنی اغختنی با کئی، داسې وختونه به الله رب العالمین راولي. په دې آیت کریمه کې رب العالمین دا خبره بیان کړې ده، خو شرط ولا دا ذکر کړی دی چې فقاتل، یو دا چې جنگ وکا، خپل ودرېږه، هر قسم بخښ د جهاد کې چې کم دی ځان استعمال کا، مضبوط ودرېږه، او دویم وحرض او تحریز ورکا، مؤمنان چې کم دی ترغیب وکا، د جهاد تشویق کا چې ستا د وجه نه جهادونه شروع شي. یو علاقه ده په دې کې یو قسم نشته مجاهد، ته نوي مجاهدین پیدا کا، په دغه علاقه کې چې به څومره جهادونه کیږي ټولو کې وستا اجر، څومره وینه د کفارو تویږي په دې ټولو کې وستا اجر زما عزت مند وروره. همدغه شان نبی علیه الصلاه والسلام فرمای معاذ رضی الله عنه ته، اولا ادلک على راس الامر وعموده وذروه سنامه، و اي معاذ بن جبله، تا ته وي د کار اصل کار د تنخیمه بنیادی شی، د تنخیمه بنیادی کار او اصل کار، او د دې ستن او د دې اغه اوچت او اعلی عمل اغه کوپه د دې د تنخیمه. نبی علیه الصلاۃ والسلام کې دا خیر ماده په دې کې پرتو چې مفتاح للخير، په کم طرف بچ لاړو، په کم مجلس بچ کیناستو، یو خیر کار به کوو، یو خیر به مسلمانانو او انسانانو ته رسوو. الله رب العالمین دا صفت په موږ تاسو کې پیدا کی، علما کرام مجاهدین سره ملاویږي، مخامخ کیږي، رابطې سره کوي، مجلسونه کې سره کینی، غپونه سره لګي، خو سبحان الله خیر چې کم دی هغه نه خوريږي موتانه. دا ولې زما وروره؟ ځکه موتا د الله رب العالمین په دې آیت کریمه باندې عمل نه دی کړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په هر مجلس کې د خیر یو کار کړی دی، د خیر یو خبرې چې کم دی کړی دا، او یا غلې پاتې شوی دی، چپ پاتې شوی دی، چې دام یو خیر دی. معاذ رضی الله عنه ته فرمایي چې بنیادی کار د تنخیمه، اے معاذ بن جبله، هغه ورته وایي چې ولې نه، اے د الله نبی علیه الصلاۃ والسلام، دا خو راته خامخا وښایه دا څه شی دی. نبی علیه السلام ورته وفرمایلی، اما راس الامر فالاسلام، اصل بنیادی کار هغه چې کوم د اسلام، د اسلام، اسلام ایمان، توحید، عقیده، دا چې د برابره شوه، دا بنیادی کار دی، دا نور وروسته آبادی، دا په دې باندې چې کوم د بنیاد باندې آبادیږي، چې بنیاد مضبوط وي نور آبادی هغه صحیح راځي، خو که بنیاد مضبوط نه وي زما عزتمندو مجاهدینو وروڼو، بے چې کم دی دغه آبادی صحیح نه وي، دا راغورځیږي د لکشن طوفان او د لکشن هوا، هغې مقابله نشي کولی. فمن اسلم سلم، نو چا چې اسلام راوړو دا به سالم پاتې شي، دنیا کې به هم سالم پاتې شي، فتنو نه سالم پاتې کیږي، د ګناهونو نه سالم پاتې کیږي، د کفارو نه سالم پاتې کیږي انشاءالله، او په آخرت کې خو به د قبر عذاب نه، د حشر میدان سخت نه، د جهنم عذاب نه، پل صراط کې د سختو نه، د ټولو سختیانو چې کوم دی دا بیا سالم کیږي، په امن کې کیږي، رب العالمین ساتي. چې د دومره غیرت وکړو په دغه کمزوري بدن باندې، په دې مشکلاتو کې، په دې سختیانو کې، د رب العالمین د پاره د خپل سر مخکې کنه، او په دې صف کې کلک ودرېدو، رب العالمین د دنه ډیر زیات غیرتی دی، رب العالمین د بندنه ډیر زیات غیرت کوي، بنده چې یو لیش په اندازه باندې رب العالمین ته ورنږدې کیږي، رب العالمین د دوه لیشتو په اندازه باندې دغه مؤمن او بنده ته چې کوم دی نږدې کیږي، او همدغه شان کله چې بنده د یو سنگل په اندازه نږدې کیږي، رب العالمین د دوه سنگلو په اندازه باندې نږدې کیږي. سبحان الله، عرب شاکر ذات، د شاکر بنګ بار بار ویل کنه، قدردان ذات، شاکر هغه ذات ته ویل کیږي چې د یو وړو کې وړو کې عمل هم ډیر لوی قدر وي په رب العالمین باندې. دی وجنه زما عزتمند ورونو مجاهدین، الله رب العالمین خامخا سالم پاتې کوي، اسلام باندې کلک منګولي لګون کې انسانان او مؤمنان او موحدین د الله رب العالمین په دنیا او آخرت کې سالم او حفاظت سره چې کوم دي ساتي. و اما عموده الصلاه دوی مستنه چې کوم دا وای دا منز دې منزه مز چې د انسان صحیح وي د دې ټول اعمال الله رب العالمین برابر وي عزت مندرونو. دا یو نبوي فیصله ده، یو نبوي خبره ده، تجربه ده، یو قاعده ده چې ارزه کې نبی علیه الصلاة والسلام اول د مز تذکره کوي. باید چې د مجاهد مز ډیر برابر وي، مجاهد فرضي اعمال، فرضي منز، همدغه شان نوافل منز دا چې کوم دی خامخا وکي، او بیا قیام الليل نوافل چې هغه ډیر زیات د اهمیت والا عمل دی، ډیر د اجرونو والا عمل دی، ډیر د خیر والا عمل دی. که جهاد کې موږ تاسو استقامت غواړو، که پرمختګ غواړو، که لوی لوی کارونه غواړو، نو په دغه قیام الليل په ټایم کې راپاسېدل غواړي. رب العالمین نه دعاګانې کول غواړي چې ربه ته خو دې ټایم کې هره دعا قبلې، نو ګورې دا دا دعاګانې زما قبولې که، امامت فی الدین راته راکه، ما نه داسې د خیر والا انسان جوړ کړي چې دنیا په ګډ ګډ کې چې هر مسلمان دی چې هغې ته زما خیر ورسیږي. داسې خیرونه ما ته چې کوم دی راکه چې تر قیامت پورې د هغه زما د پاره صدقې جاریه وي. داسې په هر بخش کې، په هر فن کې داسې خیرونه نه چې کوم دی ما برخمن کا، چې کله زه بیا قیامت په ورځ راپاسېږم خپل اعمالو ته حیران یم چې دا خو ما نه وکړي دینه، خو زه نه هم خبر دا کوم ځای کې وو. نو عزتمندو، د مونځ ډیر زیات اهتمام پکار دی. رب العالمین هر ځای کې د مؤمن صفت کې اول مونځ ذکر کوي. ګوره اسلام ذکر کو، عقیده ذکر کړله، دوی ورپسې مونځ ذکر کوي، او دریم چې کوم دی د مونځ وروسته هغه عمل دا دی. و اما ذروة سنامه فالجهاد فی سبیل الله، وای دریم اوچت عمل په دې ټولو کې اعلی عمل، او داسې عمل لکه د اوخ دا کوپې چې څنګه اوچت دی، دغه شان اوچت او مزیدار عمل څه شی دی؟ د الله رب العالمین په لاره کې جهاد کول دی. جهاد خپل سر مخکې کول دی، خپل ځان مخکې کول دی، خپل مال مخکې کول دی د رب العالمین دپاره. نو مسند احمد په دې روایت کې دغه درې خبرې بیان شوې. رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته د قرآن او سنت مطابق صحیح جهاد کولو توفیق را نصیب کړي. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أي انغمس في جند كفر مظلم، أغمد سلاحك في فؤاد المجرم. أي انغمس اسأر جهادا مثل أسد الشرى، واحمل عليهم في النزال الملحم. هيهات كيدهم يفت بعزمنا. أي انغمس ستنوح فتل الكافرين بمأتم. أي انغمس سنقطع الأعناق ضربا بالقنا، وسنسمل الأحداق نضرب بالرمي. أي انغمس